غريبان خوابا والمروب والشرام غريب غريبان خوابا والمروب والشرام بدر نكبيت خوابا والمله ويارام بدر نمانيت خوابا والمله ويارام دردو لجانم دردو سكم دردو لجانم دردو سكم بوتو سوزياغت خوابا ونقشتو بوسكم بوتو سوزياغت خوابا ونقشتو بوسكم شیطان شیط مبون خوابا وان مدچنا هوارا خو من شیطی توم تخوا کالی گیان دستم بداما خو من شیطی توم تخوا کالی گیان دستم بداما غریب و تن یالم شار الیوام غریب و تن یالم شار الیوام شو روش دایه تخوا کالی گیان نشین خیلی شو رو دایه تخوا کالی گیان نشین خیلی هاوار او هاوار بودلی رنجر و بودوریا کلتو دلم ها تسو هاوار او هاوار بودلی رنجر و بودوریا کلتو چوار ریت خوابا وانم کاملا و سرکمه خاکی چوار ریت خوابا وانم کام شار و سرکمه برگی از یتیم خوابا وانم کام یار نبرکمه امشو لدوری صدکارت مردم امشو لدوری صدکارت مردم بوچنت برزی خوا کالیان دحام دردم بوچنت برزی خوا کالیان دحام دردم هوا